Dacă pleci, ușa nu o mai închide. Sper să treci, poate mâine pe aici. Te petrec și mă uit la tine, parcă pierd ceva din mine. Să te-ntorci din nou la mine. Chipul tău și de ochii tăi mi-e dor. Poza ta ti se pară o scot. Nu mă uit la ea, nu pot să. Încet, încet, plouă și-mi e.